Saat 8. İyi sabahlar, iyi hafta sonları sayın dinleyenler. Ben Esra Harmankaya, haberleri veriyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Albayrak, Türkiye'nin Çin ve Hindistan'la ticaret hacmini geliştirmesi gerektiğini söyledi. İl, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini belirleyen Yüksek Seçim Kurulu, kararı resmi gazetede yayımladı. İlçe seçim kurullarının kurulacağı ilçelerle sayısı ve görev süresi YSK tarafından ayrıca değerlendirilecek. Karar örneği seçimlere katılacak siyasi parti başkanlıklarına gönderilecek. Karar ayrıca yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iletilecek. Futbolda şike kumpası davasında ara karar açıklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan FETÖ'yle başı Fethullah Gülen'in eski avukatı Orhan Erdemli tahliye edildi. Erdemli, şike soruşturmasının FETÖ'nün bir kumpası olduğunu itiraf etmişti. Suç ve suçlularla mücadele kesintisiz sürüyor. İstanbul'da il genelinde Yeditepe Huzur adıyla asayiş uygulaması yapıldı. 39 ilçedeki denetimlere tüm birimlerden 2400 polis katıldı. Erzincan'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Adana'da ise minibüse arkadan çarpan kamyonet göle düştü. 3 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bölgesel güvenliğe tehdit oluşturmakla suçladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yazılı açıklamasında Tahran üzerinde uluslararası baskı kurulması çağrısında bulundu. Sanders, İran devrim muhafızlarını İsrail vatandaşlarına hedef alan roketler fırlatmakla suçlayarak devrim muhafızları kaynaklarını Orta Doğu'da istikrarı bozmaya kullanıyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki yakınlaşma sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump, Kim Jong-un görüşmesi öncesi mükemmel bir ortam oluştuğunu söyledi. Ürdün'de Filistin'e destek mitingi düzenlendi. Ürdün'ün Süveyme bölgesinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da desteğiyle düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. Filistinlilerin 30 Mart'ta İsrail sınırında başlattığı büyük dönüş yürüyüşüne destek verildiği vurgulandı. Ve hava durumu. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Manisa ve İzmir'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık, kuzey ve iç kesimlerde azalacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara, Trabzon, Diyarbakır ve Gaziantep 18, İstanbul 21, Bursa 22, Edirne ve Antalya 25, İzmir 27, Adana 26, Konya 19, Samsun ve Eskişehir 17, Erzurum 15, Van 14, Şanlıurfa 20 derece. Haberleri dinlediniz.